Regeneracyjne serum do rąk? Nie znasz? W takim razie koniecznie wypróbuj. Regenerum intensywnie regeneruje, odżywia i pielęgnuje nawet suchą i spierzchniętą skórę dłoni. Dodatkowo chroni ją przed niekorzystnym wpływem czynników zewnętrznych. Szybko się wchłonęła, skóra jest jedwabiście gładka. Fajne! Mówię ci, to Regenerum do rąk jest genialne. Skóra dłoni jest miękka i elastyczna, a dodatkowo Regenerum zabezpiecza ją przed starzeniem. Regenerum. Pełna regeneracja. Żegnamy reklamy. Minęła 16:00, tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy czwartek, 1 listopada. Patrycjusz Wyżga, dzień dobry. Audycję zapraszamy do Trójki. Zaczynamy od serwisu, który przedstawi Romuald Wójcik. A w serwisie już za chwilę relacja z cmentarza Rakowickiego w Krakowie. Policyjna akcja znicz i nowe preparaty na liście leków refundowanych. Znicze i kwiaty na grobach, a na cmentarnych alejkach kwesty. Cmentarz Rakowicki to jedna z najstarszych i największych nekropolii Krakowa. Pochowanych jest tu ponad 80 tysięcy osób, wiele wybitnych i zasłużonych. Na miejscu jest Paweł Pawlica. Pawle, to chyba też najczęściej odwiedzana dziś przez krakowian nekropolia. No to wychodzi. Słoneczna pogoda i wysoka temperatura sprawiły, że na cmentarz od rana przychodzą tłumy, a niektórymi alejkami nekropolii trudno jest dziś przejść. Ja przespacerowałem się między innymi Aleją Zasłużonych. Tam pochowani są znani artyści, naukowcy, politycy, sportowcy i działacze społeczni. Większość grobów tak gęsto zakryta jest zniczami i kwiatami, że trudno rozpoznać, przy czyim nagrobku się stoi. Stoimy nad grobem Marka Grechuty. No widać, że dużo osób o nim pamięta, ponieważ jest dużo zniczy. Cmentarz Rakowicki jest taką nekropolią, że tutaj gdyby się chciało odwiedzić groby nawet 1/10 ludzi zasłużonych dla kraju, to myślę, że tydzień czasu by nie starczyło. Na cmentarzu od rana mieszają się dźwięki odprawianych w kaplicy mszy, modlitw i potrząsanych puszek, do których zbierane są datki m.in. na cmentarz Łyczakowski we Lwowie czy odnowy zabytkowych nagrobków na cmentarzu Rakowickim. Dzięki niej udaje się odnowić co roku kilka nagrobków, ale to kropla w morzu potrzeb, bo tylko sama zabytkowa część nekropolii to ponad 5 tysięcy grobów. Z Krakowa Paweł Pawlica. Dziękujemy za relację. Na cmentarzu Orląt Lwowskich uczczono obrońców miasta sprzed 100 lat. 1 listopada 1918 roku Polacy chwycili za broń, by zapobiec wcieleniu Lwowa do Ukraińskiej Republiki Ludowej. Uroczystość na cmentarzu Orląt rozpoczęła msza w intencji poległych. Metropolita lwowski arcybiskup Mieczysław Mokrzycki podkreślał, że dziś wspominamy niezwykłych bohaterów Lwowa. Spoglądając na groby Orląt Lwowskich, odnajdujemy dzisiaj ten wielki tłum, który miłował ojczyznę, poświęcając dla niej swoje życie. Na uroczystości upamiętniające bohaterów sprzed 100 lat licznie przybyli Polacy mieszkający we Lwowie. Łzy naprawdę z oczu. Przecież każdy rok przychodzi. Idziemy do tych Orląt. Zawsze pamiętamy, że to oni zaczęli tę niepodległość. To jest wielki poryw patriotyzmu. Nie wiem, czy teraz by młodzież mogła coś takiego zrobić, jak ci nasze Orlęta. W 3-tygodniowych walkach o miasto poległo blisko 3000 żołnierzy i ochotników. Wszyscy spoczęli właśnie na cmentarzu Orląt. Teraz na ich mogiłach płoną białe i czerwone znicze, a krzyże są przystrojone biało-czerwonymi wstążkami. Lwów, Witold Banach, Polskie Radio. A w serwisie teraz policyjna akcja znicz. Dziś doszło do 32 wypadków, w których zginęło 5 osób, 36 zostało rannych. Policjanci zatrzymali 100 nietrzeźwych kierowców. Dawid Marciniak z Komendy Głównej apeluje o bezpieczną jazdę i o zachowanie spokoju. Odrobina uśmiechu i relaksu pomogły nam dotrzeć do celu, bo nerwy oznaczają rozkojarzenie, oznaczają niebezpieczne sytuacje na drodze, a to, że komuś pokażemy taki czy inny gest, bądź go obtrąbimy, niczego nie zmieni, wciąż będziemy w korku w tym samym miejscu. Jest też prośba do mieszkańców miast, by zostawić samochód i skorzystać dziś z komunikacji publicznej. To jest najlepsze rozwiązanie, zwłaszcza w dużych miastach. Zarządcy tych miast często zorganizowali dodatkowe linie, dodatkowe kursy. Te autobusy, tramwaje jeżdżą dużo częściej rzeczywiście i one mają uprawnienia do tego, by podjechać bezpośrednio w pobliże nekropolii. Przez cały długi weekend na drogach będzie więcej policyjnych patroli. Od dziś na liście leków refundowanych nowe leki kardiologiczne i onkologiczne dla chorych na hipercholesterolemię rodzinną, nadciśnienie płucne i śpiczaka mnogiego. Wiceminister zdrowia Marcin Czech poinformował, że nowy lek na hipercholesterolemię rodzinną będzie dostępny w programie lekowym. Podkreślił, że już na początku tego roku refundację tego preparatu rekomendowała Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. To pacjenci bardzo wysokiego ryzyka powikłań układu sercowo-naczyniowego, do których należy zawał serca i udar mózgu. W związku z czym rozszerzając nam tę terapię poza leczenie statynami, będziemy mieli możliwość zaoferowania szerszych opcji terapeutycznych. Jest też dostępny nowy preparat dla chorych na łuszczycę. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

że jestem szalona, a to szalony jest wiatr. Słona jest nasza miłość, tak kocha się tylko raz. Kora odeszła 28 lipca. Dzisiaj czwartek, 305 dzień roku. Rozpoczął się wschodem słońca o 6.28, a zakończył zachodem o 16.09. Mamy 1 listopada. Kościół katolicki obchodzi dzisiaj uroczystość Wszystkich Świętych. Ten dzień ma wymiar powszechny. Celebruje się go w każdym kościele katolickim na całym świecie. Ale to w polskiej tradycji przyjęło się odwiedzanie cmentarzy 1 listopada. Dzisiejsza audycja Zapraszamy do Trójki będzie wyjątkowa. Nie tylko dlatego, że spędzimy razem 2 zamiast 3 godzin. O 18.00 zapraszam Państwa na retransmisję koncertu poświęconego pamięci Tomasza Stańki. Audycja będzie inna, bo zamiast bieżących informacji chcielibyśmy przedstawić Państwu wspomnienia o postaciach kultury, sportu i polityki, które odeszły w 2018 roku. Będzie nam też towarzyszyła m.in. muzyka artystów, których pożegnaliśmy w ciągu ostatnich miesięcy. Mam nadzieję, że będą nam towarzyszyły także Państwa wspomnienia o tych, których znaliśmy wszyscy i o tych, którzy dla Państwa byli najbliżsi. Nasz telefon to 2027 trójek. SMS-y proszę wysyłać na numer 71335. Maile na adres zd@polskieradio.pl. Jesteśmy też na Facebooku. Iwanka Kunewa, Anna Gwozdowska, Halina Wachowicz, Patrycjusz Wyżga. Zapraszamy do trójki do 18. Dolores odeszła 15 stycznia. Tu program Trzeci Polskiego Radia, audycja popołudniowa, 16 minut po 16. Cmentarz Powązkowski jest miejscem, w którym w namacalny sposób możemy mieć kontakt z historią Warszawy. Czytam słowa Jana Młynarskiego, który wziął udział w kweście na Starych Powązkach. Za zebrane pieniądze zostaną odrestaurowane kaplice i pomniki nagrobne w Alei Katakumbowej. Na warszawskich Powązkach jest nasz reporter Mariusz Krzemiński. Dobry wieczór, Mariuszu. To już 44. taka kwesta. Tak, no prawie pół wieku, a Stare Powązki to szczególne miejsce, szczególny cmentarz. Nie tylko dlatego, że to jedna z najstarszych nekropolii w Warszawie, na której spoczywa wielu znanych Polaków, ale to również miejsce o niesamowitym klimacie i w tej chwili jeszcze jest widno, ale słońce powoli zmierza ku zachodowi. No i gdy zniknie za horyzontem, to wtedy cmentarz powązkowski nabierze szczególnego uroku i można powiedzieć, że pojawi się tutaj druga fala, tak bym to nazwał, bo większość osób, które przyszły dzisiaj nawiedzić groby swoich krewnych zmarłych, oni tutaj byli koło południa, tutaj wtedy była, mówiąc tak wprost, największa frekwencja. Teraz jest troszkę spokojniej, trochę więcej przestrzeni, ale za chwilę, pewnie kiedy się już zrobi całkowicie ciemno i te wszystkie światełka rozbłysną blaskiem i będą bardzo uroczo wyglądały na cmentarzu, to wtedy tych tutaj zwiedzających, spacerujących będzie na pewno więcej, chociażby przyjdą dla zwykłego klimatu i spacer po Powązkach, taki po prostu spacer, dla wielu warszawiaków to wręcz tradycja w święto wszystkich świętych. Robię taki spacer w tym dniu odwiedzam wszystkie groby. Działaczy Solidarności, mam rodzinny grób koło Prusa, to też tam zapalam świeczkę. Należę do grupy turystycznej i co roku zwiedzamy, no, któreś z nekropolii. Głównie tą starą część, zabytkową zwiedzamy, jeżeli jesteśmy akurat tutaj, bo w tym roku zwiedzaliśmy cmentarz ewangelicki. No właśnie, stara część zabytkowa. No, cmentarz stary, zabytkowych grobów bardzo, bardzo dużo, ale nie dla wszystkich czas był łaskawy i część z tych najstarszych mogił, no mówiąc wprost, nie wygląda zbyt dobrze. One są mocno tknięte zębem czasu i niekiedy wręcz nie można z nich chociażby odczytać, kto się w nich znajduje, kto tam leży, kto został pochowany, no ale z pomocą powązkowskim pomnikom jak co roku przychodzą kwestujący, którzy zbierają pieniądze na renowację właśnie tych zabytkowych grobów. Można powiedzieć, że to już taka tradycja rodzinna trochę, a w tym roku jeszcze jest szczególna, ponieważ dziadek nie bierze udziału. On był takim rodzinnym przywódcą, można powiedzieć. Muszę zebrać jak najwięcej, pokazać, że też mam to coś, co dziadek. Powązki są mi bardzo bliskie, tak samo jak i stolica. Ja jestem takim przyszywanym warszawiakiem. Ciężko jest po prostu utrzymać Powązki, ale jak również sami też znajdziemy się kiedyś w trudnej sytuacji, że będzie ktoś dla nas też pomagał. Tak jak wspomniałeś wcześniej, po raz 44, czyli od prawie pół wieku na Powązkach trwa ta kwesta, podczas której zbiera się pieniądze na renowację starych nagrobków. Jej inicjatorem był świętej pamięci pisarz i krytyk Jerzy Waldorf. Po raz pierwszy kwestowano w 1975 roku i wtedy już w akcji udział brała aktorka Maja Komorowska, która do tej pory tylko raz ominęła kwestę i można ją było tutaj na Powązkach spotkać również dziś. Chcą podejść i chcą wrzucić i dzieci. Serdecznie prosimy. To, co Waldorf wymyślił, to jest coś tak pięknego i wspaniałego, że możemy brać udział w dbaniu, prosimy serdecznie, w dbaniu o Powązki, o pamięć. Kwesta potrwa jeszcze do 4 listopada, więc spokojnie, jeżeli ktoś w ciągu najbliższych dni odwiedzi Powązki, będzie mógł wesprzeć zbierających, wesprzeć renowację grobów. Ale też kiedy jesteśmy tutaj na Powązkach, to pamiętajmy o tym, jak ważne jest to dzisiejsze święto i kolejne dni, żeby to też nie sprowadzić tylko i wyłącznie do tego, że przychodzimy, zwiedzamy, spacerujemy, ale też pomyśleć o tych bliskich zmarłych, którzy odeszli od nas, pomodlić się za nich, jeżeli ktoś potrzebuje wspomnieć, bo o to właśnie chodzi w tym święcie i ta refleksyjność to jest chyba coś, co też sprawia, że ta wizyta na cmentarzu jest niesamowita, szczególnie właśnie wieczorem. Te światła drobne, płonące znicze przypominają o tym i jakby skłaniają do tej refleksji, także jeżeli ktoś jeszcze nie był na Powązkach, to serdecznie zapraszam. Myślę, że warto przyjść, szczególnie teraz po zmroku, żeby dobrze przeżyć ten dzień. Mariusz Krzemiński, bardzo serdecznie dziękujemy. Mariusz jest na Powązkach w Warszawie. 21 minut po 16. Wyjątkowe wydanie audycji popołudniowej. Zapraszamy do Trójki. Ten artysta odszedł od nas już niemal prawie dokładnie 2 lata temu. night, it's au revoir. My once so bright, my fallen star. I'm running late, they'll close the bar. I used to play one mean guitar. I guess I'm just somebody who has given up on the me and you. I'm not alone, I've met a few traveling light like we used to do. Yes, you're right, you always are. I know you're right about the blues. You live some life you'd never choose. I'm just a fool, a dreamer who forgot to dream of the me and you. I'm not alone, I've met a few traveling light like we used to do. Państwo mieli ochotę powspominać tych, których wszyscy znaliśmy, czy być może tych, którzy dla Państwa byli najbliżsi, można dzwonić. Helen czeka przy telefonie 227 trójek, ja przy mailu zd@polskieradio.pl. 16.25 na zegarach. Tomasz Mackiewicz urodził się 13 stycznia 1975 roku w Częstochowie. Był himalaistą, zginął w styczniu podczas zejścia z wierzchołka Nanga Parbat. Był związany z tym szczytem jak żaden inny himalaista z żadną inną górą. Postanowił jako pierwszy wejść na szczyt zimą. Trochę z przypadku, bo pozwolenie na wspinaczkę zimą kosztowało wtedy 10 razy mniej niż latem. Miał wówczas zamiast profesjonalnych lin zwykły sznur. A potem obsesja wejścia na szczyt zimą pozostała i próbował już co roku. I wspinał się coraz wyżej, ale zawsze musiał zawrócić. Tak jak w 2017 roku. Wtedy Tomasz Gorazdowski rozmawiał z Tomaszem Mackiewiczem. Nanga to jest jakby projekt, który powstał tam 5 lat temu. Przed nią były jakieś inne projekty, które już zabrały mnie w te góry. No i pojawiła się Nanga, no i 5 lat temu była pierwsza próba. Tam żeśmy zostali upokorzeni troszeczkę przez górę i przez warunki. No i były kolejne. No i z roku na rok coraz bliżej. 2 lata temu udało mi się wejść na 7200. Pokonałem magiczne 7000. Wiara w to, że jest coraz bliżej. Powodowała, że kolejna wyprawa, kolejna. No i w tym roku była kolejna. Wszystkie możliwe style już były wypróbowane, wszystkie możliwe drogi. No nie. Niestety za każdym razem jak wracam z nieudanym jakby zakończeniem, no to znaczy oczywiście nieudanym w cudzysłowie, no bo wracam, to jest już wielki sukces. Zaraz się rodzi myśl, a popełniłem taki błąd, taki. Jeśli w przyszłym roku go nie popełnię, no to może się uda, więc wracam. Pierwsze 3 próby to były za moje własne pieniądze. Pracowałem, miałem własną firmę, budowałem konstrukcję. Natomiast później, no niestety w wyniku też między innymi mojej działalności na Nandze, energia, którą poświęcałem górze, zabrakło jej trochę na dole, firma się rozpadła i zostałem trochę bez grosza, ale ludzie się zaangażowali, wiesz, ludzie, którzy już w tym czasie śledzili temat i ostatnie 2 wyprawy były robione praktycznie, wiesz, ze zbiórki społecznej, także ludzie po prostu się złożyli na to, żebym ja tam pojechał i próbował. Ale za każdym razem to jest tak, że za każdym wyjazdem czy za każdym niepowodzeniem ta złość i to pragnienie wejścia wzrasta, czy też zniechęcenie też narasta? Znaczy nie ma złości we mnie, absolutnie. Jest pełna akceptacja. No oczywiście jest jakieś poczucie nawet nie tyle takiego żalu czy smutku, już takiego, że o, to już 5 lat z mojego życia poświęcony jednej górze i może ja już jestem zmęczony, warto to odpuścić czy coś w tym stylu. Byłeś 300 metrów od wierzchołka teraz. Tak, no bardzo blisko szczyt zasięgu ręki, widać go, wiesz, jak na dłoni. Mógłbym w tym roku wejść na ten szczyt po raz kolejny tak naprawdę, bo 2 lata temu już była sytuacja, że byłem na 7400, też byłem blisko. Tylko pewnie byś nie zszedł z niego. Nie zszedł, więc jakby trzeba mieć tą świadomość, że pragnienie posiadania czegoś może skończyć się wkończeniem wszystkiego, tak? Naszego życia, które jest przecież jednak niesamowitym doświadczeniem. Omega, ty wchodzisz na te góry, próbujesz wejść na tą górę w taki, ja bym powiedział, taki romantyczny jeszcze sposób, biorąc pod uwagę te oblężnicze wyprawy niektóre, już ten himalaizm zawodowy, ty jesteś takim ewenementem w świecie gór. Chciałem przemycić troszkę dla ludzi, takiej wrażliwości może, której sam mam zbyt wiele, być może, żeby troszkę ludzi uwrażliwiać tym opowieścią, tą historią, a jednocześnie też podejściem do gór, bo w dużej mierze jest tak, że komercja jest wszędzie w tej chwili, w górach też wkrada, wyścig szczurów nawet też w górach już można obserwować. Jakieś wymyślone, abstrakcyjne historie są ważniejsze niż drugi człowiek bardzo często. Ja bym chciał uwrażliwić ludzi, że jednak drugi człowiek jest bardzo ważny w życiu. Budzi się taka myśl, czy ja będę miał potrzebę pojechania jeszcze raz, jeśli ten szczyt pęknie w tym roku. I ja stwierdzam jednoznacznie, że tak, bo ja właściwie nie mam takiego pragnienia bycia pierwszym gdzieś tam, żeby połechtać swoje ego. I to jest świetna pożywka dla ego. Jestem pierwszy, jestem najlepszy na świecie. Ja się przed tym bronię. Ta obrona przed ego jest bardzo trudna i dużo więcej energii tak naprawdę wymaga często niż wchodzenie na górę, żeby nie popaść w samozachwyt, tak? Więc myślę sobie, że nawet jeśli by weszli na górę, to ja i tak tam wrócę, mam taką myśl w głowie, bo to jest jakaś bardziej złożona sprawa. W tym roku wraz z francuską Elisabeth Revol Mackiewicz zdobył górę, ale nie udało mu się zejść i wrócić do domu. Na zawsze pozostał pod szczytem. When the truth is found to be lies, and all the joy within you dies, don't you want somebody to love? Don't you need somebody to Marty Balin, współzałożyciel Jefferson N. Plain, zmarł 27 września. Tu program Trzeci Polskiego Radia, prawie 33 minuty po 16. Antoni Krause, autor zarówno wielu filmów fabularnych, jak i dokumentalnych, zmarł 14 lutego. Jego bogatą twórczość otwierają etiudy szkolne, zrealizowane jeszcze na początku lat 60., a zamyka fabuła Smoleńsk sprzed 2 lat. Reżysera wspomina krytyk filmowy Andrzej Bukowiecki. Antoni Krause był na pewno bardzo wszechstronnym reżyserem. Zresztą miał wszechstronne zainteresowania. Studia w Akademii Sztuk Pięknych, STS, potem Szkoła Filmowa w Łodzi. Czyli bardzo wieloma dziedzinami sztuki się interesował i wielu się wypowiadał. Podobnie jak Krzysztof Kieślowski, nakręcił równie wiele filmów fabularnych, jak i dokumentalnych. Oczywiście pamiętany jest, no jak to bywa zwykle, głównie z filmów fabularnych i tu trzeba sobie powiedzieć tak. Najczęściej twórca jest pamiętany z pierwszego albo z tego ostatniego dzieła przed odejściem czy przed zakończeniem twórczości. Tak się złożyło Antoniego Krausego, że tym jego ostatnim dziełem był głośny film Smoleńsk, film z racji ujęcia tematu, tak to nazwijmy, bardzo kontrowersyjny. Miał oczywiście twórca do niego prawo, ale myślę, że niedobrze by się stało, gdyby Antoni Krause był zapamiętany tylko z tego ostatniego filmu, który niezależnie od tego, jak go publiczność oceniła, był raczej tym filmem, który bardzo ją podzielił. A wolałbym, żeby był zapamiętany z tych filmów, który ją bardziej połączył. Połączył w podziwie i dla treści filmu, i dla kunsztu, z jakim ta treść została przedstawiona, bo nikt nie może odmówić, ale to nie mógł Krause, umiejętności warsztatowych. I choćby takim filmem był jego pierwszy film, bo to się też zawsze pamięta, czyli jeden z najlepszych w ogóle polskich debiutów powojennych, Palec Boży, z fenomenalną rolą Mariana Opani jako chłopca, który nie może przebić się, nie może dostać się na upragnione studia do szkoły teatralnej. Jaki film przedostatni, Czarny Czwartek, Janek Wiśniewski, Patu, prosta, wzruszająca, poruszająca opowieść o gdyńskiej rodzinie, która znalazła się w oku cyklonu, w oku tragicznych wypadków grudniowych z 1970 roku. Oczywiście między tymi skrajnymi biegunami były różne też interesujące filmy, prognoza pogody, podróż do Arabii, akwarium według książki superszpiega Wiktora Suworowa, słynny serial telewizyjny też, więc bardzo zróżnicowana twórczość i do tego cała gama filmów dokumentalnych, jeden z nich poświęcony właśnie ukochanemu STS-owi, ale też paradoks, że jego drugim umiłowanym zbiorowym bohaterem była wielka konkurencja Warszawy w tej dziedzinie, czyli Krakowska Piwnica pod Baranami, który też poświęcił kilka filmów, czy film Do Potomnego, jeden z jego późnych dokumentów poświęconych pokoleniu poetów wojny i powstania Tadeusza Gajcego między innymi i szereg bardzo, bardzo różnych dokumentów. Niezależnie od poglądów, jakie miał Antoni Krause, którym dał wyraz w tym ostatnim swoim filmie Smoleńsk, z którymi oczywiście jedni się mogą zgadzać, inni mogą się nie zgadzać, to abstrahując od tego, był po prostu bardzo miłym, bardzo prywatnie uroczym i takim ciepłym człowiekiem i warto, żeby też takim został zapamiętany. Wspomnienie o Antonim Krause przygotował Ryszard Jaźwiński. Charles Aznavour, proszę Państwa, jego mózgi też w dzisiejszej audycji popołudniowej nie mogło zabraknąć, odszedł 1 października. You are the one for me, for me, for me, formidable. You are my love, very, very, very, véritable. Et je voudrais pouvoir un jour enfin te le dire, te l'écrire dans la langue de Shakespeare, my désir. Désir, désir, désirable. Je suis malheureux d'avoir si peu de mots à t'offrir en cadeau. Darling, I love you, darling, I want you. Et puis c'est à peu près tout. You are the one for me, for me, for me, formidable. You are the one for me, for me, for me, formidable. But how can you see me, see me, see me, see me noble? Je ferais mieux d'aller choisir mon vocabulaire pour te plaire dans la langue de Molière. Toi, tes eyes, ton nose, tes lips adorables. Tu n'as pas compris, tant pis, ne t'en fais pas et viens-t'en dans mes bras, darling, I love you, darling, I want you. Et puis le reste, on s'en fout, you are the one for me, for me, for me, formidable. Je me demande même pourquoi je t'aime, toi qui te moques de moi et de tout, avec ton air canaille, canaille, canaille, how can I love. Mon cœur est gravé dans mes chansons. Poupée de cire, poupée de son. Suis-je meilleure, suis-je pire qu'une poupée de salon? Je vois la vie en rose bonbon. Poupée de cire, poupée de son. Mes disques sont un miroir dans lequel chacun peut me voir. Mes éclats de voix. Autour de moi j'entends rire les poupées de chiffon, celles qui dansent sur mes chansons. Poupées de cire, poupées de son. Elles se laissent séduire pour un oui, pour un non. L'amour n'est pas que dans les chansons. Poupées de cire, que chacun peut me voir. Je suis partout à la fois, brisé en mille éclats de voix. Seule parfois je soupire, je me dis à quoi bon chanter ainsi l'amour sans raison, sans rien connaître des garçons. Je suis qu'une poupée de cire, qu'une poupée de son. Wraz z Galo odeszła 7 stycznia 2018 roku. Tu program Trzeci Polskiego Radia, 19 minut do 17. Audycja popołudniowa dzisiaj zupełnie wyjątkowa. Wspominamy tych, którzy odeszli w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Zachęcamy do tego państwa, jeśli państwo też chcieliby się podzielić wspomnieniami tych, których wszyscy znamy, być może tych, których wspominamy na antenie Trójki, być może kogoś z najbliższego otoczenia. Proszę dzwonić 227 Trójek. Miał 27 lat i był dziennikarzem słowackiego portalu Aktuality.sk, który patrzył politykom i biznesmenom na ręce. Jan Kuciak i jego narzeczona zostali zastrzeleni we własnym domu 25 lutego. Prawdopodobnego zabójcę dziennikarza złapano, ale najbliżsi Kuciaka wciąż nie wiedzą, dlaczego musiał zginąć. Widziałem, jak chodził na turnieje, grał w piłkę nożną i hokej. To był bardzo dobry chłopak. Musimy dowiedzieć się, kto go zabił. Muszę wiedzieć prawdę, że kto to było. Jan was one of the youngest investigative journalists in Slovakia. Kolega z redakcji Jana Kuciaka, Marcin Turczynek. Despite his young age, he was... Jan był jednym z najmłodszych dziennikarzy śledczych na Słowacji, jednym z najbardziej utalentowanych. Nasz wydawca, Marek Wagowicz, się przyznał, że Jan był jednym z najbardziej skutecznych dziennikarzy śledczych, pomimo tego, że miał 27 lat. Jan był dziennikarzem, który analizował dostępne w internecie informacje, publikował je, aby pokazać podejrzane zachowania. Public data to uncover any suspicious behavior. When it comes to particular cases, Jan was zajmował się między innymi oszustwami podatkowymi. Ostatni interesował się obecnością na Słowacji mafii włoskiej i jej koneksjami z rządem. Presence of Italian mafia in Slovakia and their connection to the government. Minęło już kilka miesięcy od zabójstwa. Czy wiadomo, kto był sprawcą i dlaczego został zastrzelony? On został zastrzelony w związku ze swoją pracą dziennikarską. Jakub Groszkowski z Ośrodka Studiów Wschodnich. I to była informacja, którą prokuratura podała kilka dni po zabójstwie. To był wniosek, co do którego nikt nie miał wątpliwości już bezpośrednio w morderstwie. Kto strzelał? Wydaje się, że wiemy. Policja podała imię i nazwisko osoby, którą podejrzewa. Ja jestem w ogóle przekonany, że są na Słowacji inwestigatywni dziennikarze. Jestem przekonany, że na Słowacji są dobrzy dziennikarze śledczy, ale nie ma programów telewizyjnych czy w ogóle wiadomości dotyczących podejrzanych spraw. Dziennikarz gazety SME, Bronisław Kościelnik. Jestem przekonany, że jeszcze paru dziennikarzy śledczych pracuje. Ta wersja, która się obowiązuje, jest taka, że zabójstwa dokonali obywatele Słowacji, którzy zostali do tego wynajęci przez, powiedzmy, szemranego biznesmena słowackiego. O którym Kucjak pisał. Pisał o nim dlatego, ponieważ to był człowiek, który jak na Słowację wkraczał jakiś duży koncern samochodowy, to się okazywało nagle, że tuż przed ujawnieniem tej informacji opinii publicznej, część tych terenów, na których ma stanąć fabryka, kupił właśnie Marian Koczny, czyli ten rzeczony szemrany biznesmen. To był człowiek, który jedno ze swoich mieszkań kupił naprzeciwko mieszkania byłego premiera Roberta Ficy. To był człowiek, który zaprosił obecnego lidera opozycji. A później nagle to nagranie wyciekło, jak oni rozmawiają o różnego rodzaju układankach politycznych i nominacjach na poszczególne stanowiska. Jan siedział obok mnie, na tym krześle. Teraz jest ono puste i prawdopodobnie zostanie tak przez dłuższy czas. Powinniśmy znaleźć sposób na to, jak chronić dziennikarzy w Europie i na Słowacji. Nie wiem, jak dokładnie to zrobić, ale jakikolwiek sposób będzie dobry. W tym roku w Bułgarii zginęła także inna dziennikarka śledcza, Wiktoria Marinowa. I choć bułgarskie władze ogłosiły, że zabójstwo dziennikarki nie miało nic wspólnego z jej pracą, to trudno nie kojarzyć tej śmierci z tematami, którymi się zajmowała. Interesowała ją korupcja i przypadki wyłudzania unijnych funduszy. A wspomnienie o Janie Kucjaku przygotowała Paulina Kozion. To program Trzeci Polskiego Radia, tej muzyki też. Dzisiaj w audycji popołudniowej zabraknąć nie mogło. Kryzys, Brygada Kryzys, Izrael, Armia. Robert Brylewski odszedł 3 czerwca. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Brygada Kryzys za nami, 9 minut do 17. Dzisiaj także, jeśli Państwo pozwolą, będziemy zachęcać do czytania. To książka, z którą warto przemierzać starą Europę. Nikt tak jak Zbigniew Herbert w Barbarzyńcy w ogrodzie nie opisał na przykład katedry w Orwieto. Jeśli Państwa zdaniem ten zbiór esejów to jedna z najważniejszych polskich książek ostatniego stulecia, proszę na nią zagłosować na stronie 100książek.polskieradio.pl. Do książek na stulecie niepodległości. Zbigniew Herbert, Barbarzyńca w ogrodzie. Kiedy na przełomie lat 50. i 60. władze komunistycznej Polski uchyliły drzwi na zachód, pozwalając pisarzom wyjeżdżać na stypendia, Zbigniew Herbert ruszył do źródeł kultury europejskiej. Efektem jego wyprawy do Włoch i Francji jest wydany w 1962 roku zbiór esejów Barbarzyńca w ogrodzie. Poeta zwiedzał muzea, jaskinie w Lascaux, doryckie świątynie, gotyckie katedry, Paryż, Sienę i Prowansję, spisując fakty oraz wrażenia. I zupełnie się nie spodziewał, że będzie to jego najpopularniejsza książka, która doczeka się wielu wznowień. Może stało się tak dlatego, że w odciętej od świata Polsce ludzie potrzebowali kontaktu z wielką kulturą i tradycją Zachodu, a może również dlatego, że eseje Herberta są wspaniale napisane. To literatura najwyższej próby. Opowieści o gotyckich katedrach, wymordowanych przez Francuzów Albigensach, malarzu Piero della Francesca czy historia templariuszy porywają narracyjnym rozmachem i językową maestrią. Także dziś, ponad pół wieku później. Sto książek na stulecie niepodległości. Głosowanie na najważniejszą książkę stulecia niepodległości na stronie polskieradio.pl/3. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. Państwo także wspominają, bardzo dziękujemy, dzisiejsze wydanie audycji popołudniowej, wyjątkowe, poświęcone wspomnieniom o tych, którzy odeszli w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Pan Marcin pisze: z wszystkich edycji naszego półmaratonu śladami Bronka Malinowskiego pamiętam świetną organizację, metę, kibiców, piękne medale, ale jest jeszcze jeden wspólny mianownik wszystkich tych biegów – most. Most w Grudziądzu i to miejsce, gdzie zginął nasz złoty medalista olimpijski. Ilekroć przebiegam tam podczas naszego półmaratonu, spoglądam w niebo i przybijam wirtualną piątkę z Bronkiem. Dziś podczas symbolicznych 21 km i 100 metrów warto było, a nawet należało tam się zatrzymać. Pozdrowienia z Grudziądza, bardzo dziękujemy. Pozdrawiamy także panie Marcinie. W programie Trzecim Polskiego Radia teraz zespół Queen. Jeśli państwo pozwolą, moim zdaniem jedna z najpiękniejszych piosenek tej niezwykłej grupy. There's no time for us. There's no place for us. What is this thing that builds our dreams? Zapraszamy do reklamy. Ważne informacje z kraju. Przypominamy o zmianie przepisów podatkowych dla firm. To prawdopodobnie ostatnie chwile, kiedy możesz odliczyć cały koszt leasingu nowego Mercedesa.